وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تم لوگ موت کو سامنے دیکھنے سے پہلے اس کی تمنا کرتے تھے، بس تم لوگوں نے اب اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا.